dwóch rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 kwietnia, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ma się spotkać z Władimirem Putinem. Specjalny wysłannik USA jest w Moskwie. Dziś ostatni dzień na oddanie hołdu papieżowi Franciszkowi. A w tym serwisie powiemy też, jak aktywizować młodzież przez pomoc potrzebującym. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff przybył do Moskwy, ma się spotkać z prezydentem Władimirem Putinem. W toku negocjacji nad porozumieniem pokojowym przedstawiciel Waszyngtonu ma naciskać na zaakceptowanie przez Rosję prawa Ukrainy do posiadania własnej armii oraz przemysłu obronnego. W Kijowie tymczasem zakończyły się prace poszukiwawczo-ratunkowe po wczorajszym ataku rakietowym Rosjan. Bilans ofiar to 12 cywilów zabitych i 87 rannych. Tłumy pielgrzymów ponownie ustawiły się w kolejce do wejścia do Bazyliki Świętego Piotra. Już ponad 100 tysięcy osób oddało hołd i pożegnało się z papieżem Franciszkiem. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Wzdłuż Via della Conciliazione, gdzie teraz jestem, tuż po godzinie 7 ustawiły się dwie bardzo długie kolejki. Słychać w nich było niemal wszystkie języki świata, choć dominuje dziś język włoski. W bazylice w stronę ołtarza Świętego Piotra cały czas zmierza tłum pielgrzymów chcących oddać hołd papieżowi Franciszkowi. Odkryta trumna została ustawiona na niewielkim podwyższeniu w centralnym punkcie świątyni. Pielgrzymi mają tylko chwilę, aby spojrzeć i przystanąć przed papieżem. Bazylika Świętego Piotra będzie dziś czynna do godziny 19, po czym nastąpi ceremonia zamknięcia trumny. Watykan, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na jutro uroczystości pogrzebowe z Polski do Watykanu pojedzie prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz. Spadek sondażowego poparcia dla Rafała Trzaskowskiego wynika z coraz mniejszej liczby niezdecydowanych wyborców. Tak ocenia Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W jej ocenie mniejsze poparcie dla kandydata tej partii nie wynika ze złej oceny jego wystąpienia w debatach przedwyborczych, a dodatkowo coraz więcej wyborców PiSu jest zdecydowanych głosować na Karola Nawrockiego. Coraz większa grupa wyborczyń i wyborców Prawa i Sprawiedliwości zrozumiała, że Karol Nawrocki to jest ten kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich i innego nie będzie. W związku z czym naturalne jest, że to poparcie rośnie. Wzrasta też może w niedużym stopniu, ale jednak poparcie kandydatów koalicji 15 października Magdaleny Biejat i Szymona Hołowni, którzy po prostu rozpoczęli intensywną kampanię i też mieli okazję pokazać się w tych debatach. Uśrednione wyniki ostatnich 5 sondaży prezydenckich przeprowadzonych przez różne ośrodki badawcze wskazują, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskuje 31,5%, popierany przez PiS Karol Nawrocki 24%, a kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen 13,5%. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, druga 1 czerwca. 9 maja upływa termin zgłoszenia chęci głosowania przez pełnomocnika w pierwszej turze wyborów. Taką możliwość mają osoby z orzeczeniem niepełnosprawności oraz seniorzy po 60 roku życia. Kto może zostać pełnomocnikiem, o tym mówi Dagmara Korzanowska z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu. Pełnomocnikiem może być co do zasady każda osoba, ale pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, ewentualnie od dwóch osób, jeśli drugą osobą, która udzieli nam pełnomocnictwa, jest członek naszej rodziny, którzy nie mogą w czasie wyborów samodzielnie pójść do głosowania. Gdyby ktoś chciał zagłosować przez pełnomocnika tylko w ewentualnej drugiej turze, musi zgłosić to do 23 maja. Szkoły z województwa lubelskiego mogą dołączyć do zbiórki środków na zakup leków, materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego. Rusza akcja Twój dar serca dla hospicjum. Młodzież może organizować wydarzenia, podczas których będą zbierać pieniądze, mówi ojciec Filip Buczyński, założyciel lubelskiego hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia. Zawsze są jakieś festyny, zawsze są jakieś mecze, zawsze są jakieś wydarzenia kulturalne, które są częścią doświadczenia bycia uczniem. I w tym wypadku zapraszamy nauczycieli i ich dzieci, które uczą, do tego, żeby zaangażować się na rzecz swoich kolegów i koleżanek. A w ten sposób dzieci także uczą się samodzielności, mówi psycholożka z Liceum Kazimierza Wielkiego w Lublinie Agata Łaguna. takiej współpracy, kreatywności, zorganizowania się, odpowiedzialności, no to tych wszystkich umiejętności, no, które są tak ważne, później też przekładają się na ich dorosłe życie. To już 15. edycja akcji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo deszczu. W ciągu dnia te opady będą zanikać, ale nie wszędzie. Na południowym wschodzie po południu możliwe burze. Chłodniej dziś maksymalnie 7 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to? Zrób zakupy za minimum 199 zł i odbierz sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Oglądaj widowisko duchowe aż w 16 językach. Symfonia Miłosierdzia, Ufaj mi, jestem z tobą, nie lękaj się niczego. Na żywo z Krakowa dla całego świata już jutro o 17.30 w TVP2. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Roman! Uwaga, tak jeszcze będziesz walił! Każdy by już skończył! Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Ostatnio ciągle czuję się pełna. Kiedy znów poczuję się jak dawniej? Spytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domagam. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Nowa oferta. W Kauflandzie kiełbasa śląska Extra XXL Morliny, kilogram 12,90. Tak, tylko 12,90. A woda Żywiec Zdrój 9,90 za 6,5 litrowych butelek. Tak, tylko 9,90 za 6,5 litrowych butelek wody Żywiec Zdrój. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Pokój to zwycięstwo silniejszego. Pokój to przegrana słabszego. Pokój to luksus. Pokój to małżonki. Pokój to lepsze jutro. Pokój to radość. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. W życiu próbowałem wielu niezwykłych rzeczy, smaków świata, prawdziwych kulinarnych perełek. Lecz gdy w trasie dopada mnie apetyt wielki, wpadam do Wild Bean Cafe na BP po coś konkretnego. Jak zacnie wielki hot dog selekcji Makłowicz. Oto smak i wielkość godne pożądania. Teraz w Wild Bean Cafe na BP. Drugi hot dog 50% taniej. Dotyczy hot doga tańszego lub w tej samej cenie. Promocja trwa do 1 lipca. Szczegóły na bp.pl. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Płyta indukcyjna Amika. Power Booster. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1299 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowe w piątek. A place in the city. A chair in the bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street alone in a sea. It goes. comes over me, or I'm missing you. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Friends, I stare at their painted faces. They talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright, I face reality. I tried to let whatever has to pass through me, pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Po niemal 4 latach powraca na scenę Lord, jej What Was That. To jest chyba najgłośniejszy singiel tego dnia. A jeśli się Państwo zastanawiają, tak a propos głośności, skąd ten hałas w tle, chociaż już nie taki duży jak chwilę temu, hałas, który się wydobywa zza moich pleców, no to zdradzę, że jesteśmy w Poznaniu na Next Feście, festiwalu showcase'owym, na którym mnóstwo muzyki nowej, debiutantów, chociaż także artystów już całkiem ze sceną obeznanych. Od wczoraj słuchamy muzyki, wczoraj do soboty tej festiwalowej w pięknych przestrzeniach Centrum Kultury Zamek, ale też w innych okolicznych miejscówkach. Na stanowisku realizatora dzisiaj na Myśliwieckiej Anna Regulska, w Poznaniu Romuald Wrzodak, w roli wydawcy Maciej Jankowski, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do godziny 12, a dzisiaj w audycji Nowy w Piątek oczywiście sporo brzmień festiwalowych, tych nowych, ale nie tylko. Mamy też piosenkę dnia. Purple Disco Machine, Alison Goldfrapp i Disco Machine. fragment nowego albumu grupy Purple Disco Machine z bardzo udanym gościnnym występem Alison Goldfrapp. Dream Machine to jest nasza piosenka dnia, więc jeszcze na trójkową antenę będzie powracać. No dobrze, skoro jesteśmy na Next Festie w Poznaniu, to ja sięgam oczywiście po muzykę nową, ale właśnie festiwalową. Wśród festiwalowych nowości artystów, którzy dzisiaj goszczą na Next Festie, jest także soul, jest także funk, jest także Bebobit, który zagra dzisiaj o godzinie 19 w poznańskim klubie Tama. Nowy utwór przed nami z udziałem Kuby Badacha. Siła słów, taki jest jego tytuł, ale też siła muzyki. Zresztą proszę posłuchać. Mnie lub szczuć, szczekać. Możesz dać przykład lub wciąż się czepiać. Możesz tłumaczyć lub krzyczeć. Nie tak powiedzieć za dużo o słowo wers, kiedy słaby nerw. Ha! Możesz skraść wiarę albo zaufać mi. Możesz wciąż gadać lub uczyć słuchać i możesz też zmienić ton. Możesz zmienić ton. Możesz zmienić ton. Siła słów może drzeć jak cień, może zwalać nóg albo zrobić dzień. Więc baż najpierw ciężar słów, a potem mów. Siła słów może drzeć jak cień, może zwalać nóg, bić w próg albo zrobić dzień. Więc baż najpierw ciężar słów. Możesz owijać albo nie tchórzyć to. Możesz gotować się lub postudzić. Powiedzieć za dużo o słowo wers, kiedy słaby nerw. Możesz wymówić wojnę lub pokój gdzie. Możesz być równy lub pchać na co kusze. Możesz też zmienić ton. Możesz zmienić ton. Możesz zmienić ton, ton, ton, ton. Może drzeć jak cierń, może zwalać z nóg, albo zrobić dzień. Więc waż najpierw ciężar słów, a potem mów. Siła słów, może drzeć jak cierń, może zwalać z nóg, bić po bruk, albo zrobić dzień. Więc waż najpierw ciężar słów, a potem mów. Cześć, tu Ofelia. Pozdrawiam serdecznie z Next Festiwalu i zapraszam do słuchania mojego najnowszego singla Simsy. Dobrze. Ofelia i Simsy na trójkowej antenie. Wczoraj udało mi się posłuchać koncertu Ofelii na Next Feście. Znakomite doświadczenie, zaskakująco psychodeliczne, bo tam się bardzo dużo działo instrumentalnie. Długie, naprawdę ciekawe improwizacje. Tego się nie do końca spodziewałam. Ale my o singlu teraz, drodzy Państwo, i o genezie tego tytułu Simsy, a opowiada sama Ofelia. Pomyślałam sobie o tym, jak ludzie często zmieniają się pod względem jakichś swoich różnych relacji i tego, jak potrafimy być elastyczni, i to naturalnie zlinkowało mnie właśnie z kultową już grą Simsy, w której wybierasz sobie, jak twoja postać ma wyglądać i sterujesz jej życiem, ale tak naprawdę w naszym simsowym codziennym życiu czasami mi się wydaje, że można zgubić jakąś taką esencję tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Ta piosenka jest zaproszeniem do kolejnego wydawnictwa, nad którym pracujemy. Mam nadzieję, że się wkrótce już będziemy mogli dzielić kolejnymi efektami tej pracy. Tak jest, podobno będzie płyta, a Ofelia no, stylistycznie wędruje w bardzo ciekawe rejony. No dobrze, na płytę Ofelii czekamy, ale dzisiaj także mamy kilka ciekawych płytowych premier, na przykład nowy album grupy Viagra Boys. Hanging out with the camera down my throat. They say my stomach's nearly fried from eating cigarettes for breakfast. But if I follow seven easy steps, I might avoid my death, the pyramid of health. So come on down, bring your sacrificial goat, and don't forget to wear your feathers and your silly little necklace, and get real high with the shrimp up in the sky, and you'll no longer fear your death, the pyramid of hell. Stood on a mountain and I turned to dust. Little green worm said it wasn't enough, so it turned me back into a bag of meat. Gave me a liquid from a nearby tree, said drink this sludge and you'll see what I mean. In a desert on a boat, some guy's yelling in my ear about eating cactuses for breakfast. And if I follow seven easy steps, I'll see visions of my death, the pyramid of hell. Building on the mountain and I turned to dust. Little green worm said it wasn't enough, so he turned me back into a bag of meat. Gave me a liquor from a nearby tree, said drink this sludge and you'll see what I mean. Pyramid of health is in everything, so I looked up in the sky and I saw it clear. The world we live in is shaped like a sphere, it's the shape of a pyramid, or so I learned. By the liquid I was given by the little green worm. Stood on the mountain and I turned to dust. Green worms said it wasn't enough. Stood on the mountain and I turned to dust. Viagra A Boys. Tak swoją nową płytę zatytułował skład Viagra Boys, a to był fragment tego albumu zatytułowany Pyramid of Health. Tutaj przechodził obok, nagle się zjawił Maciej Jankowski. Dzień dobry, tak, cześć. Tak się wydarzyło. Co tu robisz? Wiesz co, kręcę się po festiwalowym miasteczku, można to tak nazwać, tak, bo to tak. W sumie jest ten obszar, który jest jakby takim obszarem głównym Next Festu i tutaj się dużo dzieje, jest kilka klubów wokół CK Zamek, więc nazwijmy to miasteczkiem festiwalowym. No i oczywiście gdzieś tam planuję zajrzeć na parę paneli dzisiaj i na koncerty na pewno więcej niż wczoraj, bo wczoraj no z tytułu i audycji i różnych wydarzeń, tego, że też przyjechaliśmy dopiero wczoraj i było zamieszanie, to aż tylu koncertów nie zobaczyłem, ile bym chciał, ale zobaczyłem Kiki Bubę na żywo, czyli Mariannę Lindę. No właśnie, ja powiem ci szczerze, że pierwsze słyszę o tym, kim jest Kiki Buba, więc chętnie się dowiem. To jest ciekawa sytuacja, ponieważ Kiki Buba jako zespół to jest tak naprawdę twór zupełnie nowy. Mhm. To był ich pierwszy koncert wczoraj jako Kiki Buba i zagrali naprawdę solidnie. Łączą takie mocno alternatywne, też gitarowe czasami rzeczy z trip-hopem. Takim naprawdę. O, ciekawe, rzadko spotykane w Polsce chyba brzmienie. I naprawdę jest to świetne koncertowo. Marianna Lindę jest kapitalną wokalistką, naprawdę jest świetna. No ma doświadczenie wieloletnie aktorskie, więc to na pewno tutaj procentuje. Była bardzo zestresowana, bo no, tak jak mówiłem, to był ich pierwszy koncert jako Kiki Buba. I dopiero teraz przymierzają się do wydawania singli pod tą nazwą, no bo kilka wyszło jako Marianna Lindę, ale teraz już jako zespół będą funkcjonować, więc no, polecam obserwować, bo myślę, że to jest jeden z tych bandów, o których będzie można usłyszeć. Na pewno w przestrzeniach festiwalowych nadchodzących miesięcy. Kiki Buba, polecajka od Maćka Jankowskiego. To powiedz mi, na co dzisiaj się wybierasz? Na co polujesz najbardziej? No właśnie, to jest też dobre pytanie, dlatego że to są kompromisy, wiesz? Cały czas kompromisy i no właśnie, bo niestety też koncerty niektóre się pokrywają. Nakładają się na siebie. Mhm. Tak, ale jest kilkoro artystów, których chciałbym zobaczyć. Wiesz, też poluję trochę, muszę przyznać, na artystów zagranicznych, bo to jest bardzo ciekawe podczas tych showcase'ów, kiedy pojawiają się artyści z zagranicy. Kilka już takich tytułów mogliśmy zobaczyć. No ale jeżeli chodzi o ten line-up dzisiejszy, już przechodząc do rzeczy, no to na pewno Szama może być ciekawa, zwłaszcza, że no, za każdym razem jak coś nowego proponują, no to po nich sięgamy. Więc na Szamę chciałbym pójść, posłuchać ich także w takich okolicznościach. Melo Koteluk też dziś występuje, ale w niedzielę, 27 kwietnia, czyli w tę niedzielę najbliższą, występuje także w Trójce, więc jak ktoś akurat nie jest w Poznaniu, tylko w Warszawie przez weekend, no to też zachęcamy do tego, żeby rozważyć te opcje. No i oczywiście Blauka w Blue Note, dziś o 18:00. To jest koncert, który bardzo mnie ciekawi, bo Blauka to są muzycy, którzy od lat są na scenie. Zarówno Georgina Tarasiuk, wokalistka od wielu, wielu lat śpiewająca w różnych konfiguracjach, jak i w zasadzie ojciec całego przedsięwzięcia, który też chociażby z Mrozem występuje w jego zespole koncertowym, więc to są bardzo doświadczeni muzycy, którzy wiedzą, co robią i wiedzą też, jak to robić na pewno koncertowo, więc może być, podejrzewam, że będzie świetnie. Ja zdradzę, że zarówno Szama, jak i Blauka dzisiaj się w Nowy Piątek jeszcze pojawią, no także właśnie. Zachęcam do nasłuchiwania. Dzięki bardzo, Maciej Jankowski. Dziękuję. Udanego festiwalowania. Rzecz. Dziękuję bardzo. Jeszcze Ploc dzisiaj. A, no tak. No, na ja nich, też na czekam. Koniecznie, ja też, na nich koniecznie. Koniecznie. A teraz na naszej antenie Portugal The Man z nową kompozycją. Covers. it all away. Hej, z tej strony Szama. Pozdrawiamy z Nexta i zapraszamy do wysłuchania naszego nowego utworu pod tytułem In the Woods, który zapowiada nadchodzącą płytę. Utwór powstał zaledwie w jeden dzień w małej chatce pod Tykocinem, a do jego skomponowania zainspirowały nas drzewa. Wyobraziliśmy sobie, jak brzmiałaby piosenka, gdyby to właśnie one mogły ją zaśpiewać. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Świeżutki singiel zespołu Szama. Ja też czekam na ten koncert. Czekam tak jak Maciek Jankowski, tak jak pewnie wielu innych festiwalowiczów. Dzisiaj o godzinie 18.30 zagrają w Centrum Kultury Zamek, oczywiście na festiwalu Next Fest, na którym my jako trójka jesteśmy. Tuż po nich, no chwilkę później, zagra także MOP i MOP także podzielił się ostatnio ze światem nową piosenką, a skoro to nowe w piątek, no to naturalnie jej posłuchamy. A nosi ona tytuł Czas. Im więcej znam świata, tym bardziej nie chcę go znać. Już zamykam oczy. Im więcej na karku, tym szybciej przemija czas. Co za mną już nie wróci. Co będzie za 5, 6, 7, 10 lat? Nie znajdę na dnie studni odpowiedzi na pytania, w których ciągle trwam, przez które jestem tu dziś. Dokąd dopłynę taką łodzią? Czy ufać ludziom, czy zawiodą? Czy chciałbym mieszkać sam ze sobą? Czy kiedyś roboty opanują świat? Czy jeszcze serca nasze noszą chwile bez troski jak za dziecięcych lat? Czy znikły z poranną rosą wszystkie emocje jakby wsiąkły w piach? W tym ogniu pytań zgasi pożar tylko czas. Czemu ukrywasz wciąż przede mną wszystkie skarby? I'm not your man. że wołam, zostaw nas, zostaw nas. Na trójkowej antenie MOP, czyli Daniel Kaletka i jego czas. Premiera dzisiejsza. No to można powiedzieć, że my jesteśmy na czasie, sprawdzamy, co się dzieje nowego na świecie i w kręgu muzyki festiwalowej, bo jesteśmy na Next Feście. Jest też Tomasz Żonda na Next Feście. Dzień dobry. Wyspany? Też jesteśmy na czasie. Jesteśmy zawsze na czasie. Nie, no oczywiście, że tak. To taki dodatek. Wyspany? Jasne. Ja 7 godzin spałem generalnie, bo byłem w hotelu koło 1:30 mniej więcej. No koło 1:00 powiedzmy. Sporo się dzieje tutaj. Ja szczerze mówiąc nie nadążam. Ja nie znam Poznania. W związku z tym dla mnie przemieszczenie się między jednym a drugim klubem jest troszkę większym wyzwaniem niż dla ludzi, którzy są tutaj po raz kolejny. Ale czterech artystów gdzieś tam musnąłem, to powiem bardziej niż obejrzałem. Dwójkę obejrzałem bardzo intensywnie od początku do końca. Dawid Tyszkowski był tu obok naszego stanowiska właściwie w sali. Tam na chwilę wszedłem, ale potem już biegłem, żeby Ofelię obejrzeć też niedaleko w klubie Blue Note. Zresztą byliśmy razem. Koncercie. Tak, chwilę opowiadałam, że bardzo mi się podobało i zaskakująco psychodeliczne dla mnie to było. Szczególnie te improwizacje. A, bo ty wyszedłeś w trakcie, to nie słyszałeś, co się potem nie działo. Nie widziałem. Podobno był Rogut razem z nią, czy Piotrek Rogucki. A tego nie doświadczyłam akurat, bo też chwilę wcześniej wyszłam. Ktoś mi to mówił, że miało być. Rozmawialiśmy zresztą, czy będzie Rogucki u niej, czy ona u Roguckiego. Mm-hmm. Ale donieśli mi, że była u Ofelii, ale ja byłem zaskoczony. Ja wiem, że to jest świetna wokalistka i sobie świetnie radzi. Natomiast ja byłem zadziwiony tym, jak swobodnie porusza się wokalnie po tym wszystkim. Po utworach generalnie niezbyt prostych. No i dziewczyna z gitarą to jest. Dziewczyna z gitarą i właśnie te długie gitarowe improwizacje. No to był naprawdę bardzo ciekawy element tego koncertu. Wyszedłeś z Ofelii, żeby zdążyć na Leskiego. Na Leskiego, którego obejrzałem od początku do końca. Leski, przypomnę, jest laureatem naszego Mateusza Trójkowego. 10 lat temu ukazała się jego debiutancka płyta. Leski powraca w tej chwili z zupełnie nowym materiałem. Już za chwilę będzie cały album. Paweł powiedział mi, że ciągle nad nim pracuje. Zresztą bardzo się ucieszył, że przedstawiciel Trójki też był na jego koncercie. I po jego występie właściwie zabrałem go do klubu Schron, gdzie był Astma. Ja Astmę znam z kilku nagrań wyłącznie studyjnych i byłem zadziwiony taką energią i ekspresją, którą był w stanie z siebie wykrzesać. Momentami to troszkę może dziwne porównanie dla kogoś, kto zna Astmę, ale miałem wrażenie, że jestem na koncercie Rage Against the Machine. Ale okay. Jeśli chodzi o no tylko jego, ale tylko jego rodzaj ekspresji, bo muzycznie to było zupełnie coś innego. Tam był DJ za nim, który ustawiał wszystkie dźwięki możliwe. Pełna sala. I fakt, jak wchodziły te utwory singlowe, to od razu wszyscy się bardziej ożywiali. Natomiast ja wytrzymałem od początku do końca, więc nie było źle. No i cóż. No i cóż, i coś jeszcze dzisiaj chyba. Dzisiaj jeszcze specjalnego. Mam sporo planów. Na pewno chcę obejrzeć Blaukę, ponieważ nie widziałem Georginy w wersji dorosłej. Ja pamiętam, kiedy debiutowała, będąc dziewczęciem kilkunastoletnim. Śpiewała Dłoń, ja pamiętam. O, dawno temu. Dłoń? Kiedyś, no. W szansie na sukces. Kupa czasu. Być może tak. Ja pamiętam tylko taki moment, kiedy ona śpiewała Niedorosła miłość. To był taki przebój, który zresztą Georgina potem opowiadała o tym w Trójce, że na każdym weselu grają tę Niedorosłą miłość. Tak jak Farby chce tu zostać. Więc są to takie piosenki, które są obowiązkowe. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw, jak to zabrzmi na żywo. Bo Georgina była zabawna, kiedy umawialiśmy się po raz pierwszy w radiu, że wpadnie. Mówi, Wiesz, ja już nie mam 16 lat, jestem troszkę starsza. No zdecydowanie tak. Dzisiaj usłyszymy Blaukę w naprawdę ciekawym wydaniu. Dzisiaj, ukazał się ich nowy singiel. Parę słów też o tym singlu nam opowiedzieli na trójkowej antenie. To po godzinie 11. No, kręcą się tu właśnie, gdzieś w okolicy. Dla mnie jeszcze Ramisz, którego chcę obejrzeć. Ramisz. Bo jestem ciekaw, jak to też brzmi w jego solowej wersji, bo pamiętamy go z grupy Happy Set. No i tych artystów... A, jeszcze jedna jest impreza, którą chcę zaliczyć. Taka troszkę plastyczno-muzyczna, bo Michał Kmieciak będzie grał przy mapowaniu Teatru Polskiego, więc będą artyści plastycy, którzy tam będą robić wizualizację i Michał do tego będzie wszystkiego grał. Michał, przypomnę, człowiek, który debiutował płytą fortepianowo nagraną w swojej sypialni. Ja zachwyciłem się tą płytą, chociaż to jest tylko fortepian, nic więcej na tym krążku. Tam troszkę jeszcze smyków. Natomiast nie wiem, czy kojarzysz taki zespół Kryształy. Nie kojarzę Kryształy. Więc Kryształy to jest Michał Kmieciak razem ze Swiernalisem i takie troszkę elektroniczne granie i śpiewanie i ja bardzo lubię Kryształy. Natomiast jestem ciekaw, jak ta muzyka ilustracyjna Kmieciaka zabrzmi przed Teatrem Polskim. Jak Państwo słyszą, bardzo dużo się tutaj dzieje. Mamy ambitne plany, żeby dzisiaj zobaczyć jak najwięcej koncertów, chociaż trudno to wszystko ze sobą jakoś pogodzić. Wczoraj niestety przegapiłam koncert zespołu Potwory i Ludzie, dlatego dzisiaj fragment ich nowej płyty się pojawi na antenie. Jeszcze powiem tylko jedno, że jak byłem w klubie Schron na koncercie Astmy, było troszkę chłodno, więc stałem właściwie przy wejściu do klubu i wszyscy myśleli, że jestem ochroniarzem. Przez skórzaną kurtkę. Tak wyglądałeś groźnie. Tomasz Żonda. Dzięki. Wygląda groźnie, ale to bardzo sympatyczny człowiek. A na trójkowej antenie Potwory i Ludzie, tak jak zapowiadałam. 1995. Taka data i to fragment ich najnowszej płyty. Potwory i Ludzie i album Szczęście 1995. Taki ładny tytuł nosi ta piosenka. To jest przedostatnia kompozycja w tej godzinie, ale bez obaw, my jeszcze tutaj będziemy do godziny 12. Nadajemy z festiwalu Next Fest z Poznania, tak więc dużo festiwalowej muzyki się pojawi. Musimy trochę zrobić tutaj taką małą równowagę, więc poza muzyką festiwalową, poza nowościami z Polski, także nowości zagraniczne i już nam powoli w tle wybrzmiewa nowa płyta Emmy Janta Crane. Maybe nowhere.